Tai va, dar dabar galima būti paskaityti apie sketsakalį. Niekad tokių negirdėjau ir nemačiau, o pasirodo labai gražus paukštis. Tai va, mėgau vieną miško ežerą. Jo sekliame vandenį ir užlietuose krantuose žydėjo pelkiniai vėdrynai, žinginiai ir alijošiniai. Aštriai vedė vaikus kirai ir antys. Žmonių ir kelių užmirštame kampelėje visada knibždėjo daug gyvybės. Ta kartą išvydo būrelį sketsakalių, guviai šmaikštaujančių virš vandens. Ežero slėnėje, nuo vėjo atitvertame eglių ir pušų bokštais, gniuždė tvankumą. Ore šmiržavo skėtės. Net nežinau, kas tai. Jų čia mirgėtė mirgėjo, bet vangos čia žėjo jų plėviniai sparnai. Šie laumžirgiai šimtais šliaužė iš dumblėto dugno, ropojant meldų, krūmų ir praplėšė kietą palkalėlį, lindu iš savo šarvų, tiesi lyginus sparnus, o į jų vėleisdausi siautulingą šokį. Sakalai gaudys sketas. Nutrugalviškais posūkiais besiblaštančiams sketims nebuvo išsigelbėjimam. Paukšyvies vyjo nuostabiai lengvai, be įtampos ir pastangų. Sučiupęs vabzdį vieną koją, sakalas pareičia galvą po savim ir vikriai nuplėšė aukai sparnų snapu. Laumžirgio sparneliai sukos ir draikos ir leisdamies į ežerą. Dažnai sketė išslysta, paukšys nagų ir krenta. Sakalas akimirką pasisukas mingai kadin ir koja sugrėbė išsprūdusi grobį. Kartkartėmis tai vienas, tai kitas sakalėlis atsistoja eglių viršūnį žvalgus ir vėl išlėkia. Skraidžiu arti žemai ir tada skečiu sparnelį bylą man šalimais, iš kur jie žino, kad manęs nereikia bijoti. 5, 6, 8 sakalai virš nuošalaus miško ežero. Ei, kirai reiksniai, argi jūs nepavydite jiems lenktų smailių sparnų, kregždiškai svaigaus skrydžio?